हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। परम श्रद्धेय स्वामी जी, सभी संतजन, आत्मस्वरूप भक्तजन, यमराज और नचिकेता के बीच में जो यह चिंतन है, यमराज उस तत्व का अनुभव किए हुए हैं, तत्ववेत्ता हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, नचिकेता साधक है। जो साधक होता है वो आचार्य के अनुभव के साथ अपने अनुभव को जोड़ना चाहता है। हमारे सामने दो ही प्रमाण हैं मुख्य रूप से, एक हमारी श्रुति और दूसरे आचार्य। श्रुति भगवती का जो तात्पर्य है वह आचार्य की जो अनुभूति है वह, और स्वयं का अनुभव, जब तीनों एक हो जाता है तब समझना कि साधक सिद्ध हुआ। समस्या होती है कि श्रुति का तात्पर्य क्या है, श्रुति भगवती क्या कहना चाह रही हैं। इसी बात पर तमाम शास्त्रार्थ होते हैं, मत मतांतर होता है, भेद हो जाते हैं। बाकी जितने भी साधक होते हैं उनको अपने अपने आचार्य का अनुभव सही ही लगता है। इसीलिए मुख्य प्रमाण हमारे लिए श्रुति होती है। अनेक ऐसे भी आचार्य हैं जो श्रुति को कभी पढ़े भी नहीं, समझे भी नहीं, फिर भी उनके पास तमाम साधकों का एक समाज होता है। उनके लिए जो हमारे गुरुजी ने कह दिया वही सही है, संभवतः कोई दोष ना हो, लेकिन संभावना हो सकती है भ्रम की, प्रमाद की, विप्रलिप्सा की, कर्णापाठों की। तो इसीलिए मुख्य प्रमाण हमारी श्रुति, शास्त्र में जो कहा, आचार्य का अनुभव और स्व अनुभूति। यहाँ पर जो श्रुति ने कहा, यह जो अनिर्देश परम सुख स्वरूप परमात्मा है जिसका आचार्य को अनुभव है, और श्रुति भगवती ने जिसका वर्णन किया, तद एतद यानी श्रुति प्रमाण से सिद्ध, और जिसको आचार्य ने अनुभूति किया है वह हम कैसे जान सकते हैं, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उपाय क्या है, साधन क्या है, और क्या वास्तव में वो जब अविद्या मिट जाती है तो प्रकाशित होता है या नहीं प्रकाशित होता, वह स्वतः प्रकाश है या परतः प्रकाश है। स्वतः प्रकाश जैसे हम सूर्य को मानते हैं वास्तव में है नहीं। एक दृष्टांत के रूप में जैसे सूर्य है, स्वतः प्रकाश है, लेकिन जो घट आदि हैं, अनेक अनेक जो वस्तुएं हैं, वो स्वतः प्रकाश नहीं है, उसमें किसी और के प्रकाश से प्रकाशित होता है। हम लोग विज्ञान में पढ़े कि जैसे चंद्रमा है, वह चंद्रमा स्वतः प्रकाशवान नहीं है, बल्कि सूर्य की रोशनी को ही वह प्रतिबिंबित करके भेजता है, तो परतः प्रकाश है। तो दो भेद होता है, स्वतः प्रकाश या परतः प्रकाश। जो अपना आत्मस्वरूप है वह स्वतः प्रकाश है या परतः प्रकाश है। अगर परतः प्रकाश होगा तो एक दोष आ जाएगा, अनवस्था दोष। अनवस्था दोष इस तरीके से कि हमने इस तत्व को जिस चेतना शक्ति से जाना, तत्व प्रमेय बन गया और उसको जिस चेतना शक्ति से आप जानोगे फिर चित्त में होगा, उस चेतन शक्ति को कैसे जाने, क्योंकि जो प्रमेय बन जाता है वह वस्तु प्रमाता से अलग होगी, वह जड़ वस्तु होगी, वह द्वैत में होगा जो दृश्य बन जाएगा। तो वह तत्व कैसा है उसको जानने के लिए कोई और तीसरे चीज की कल्पना करो, तो इसके प्रकाश से उसको जाना तो फिर एक और दोष आ जाएगा, निरंतर कोई न कोई दोष आता रहेगा, अनवस्था दोष, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझ। इसीलिए कहा जो अपना आत्मस्वरूप है कैसा है, स्वतः प्रकाश। बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रसंग है और भगवान भाष्यकार ने उसी के आधार पर एक श्लोक का वेदांत लिखा, एक श्लोकी वेदांत उसको, जैसे एक श्लोकी रामायण, आदौ राम तपोवनादिगमनम है न हत्वा, तो जैसे एक श्लोक में रामायण, एक श्लोक में और सबका सार समाया, ऐसे एक श्लोक में भगवान भाष्यकार ने वेदांत का सिद्धांत रखा। किम ज्योति, एक शिष्य आया आचार्य के पास, उसने कहा हमको तत्व का अनुभव करना है, उस परमात्म स्वरूप को जानना है। आचार्य ने पूछा अच्छा ये बताओ तुम किसके प्रकाश में कोई चीज देखते हो, किसके प्रकाश में? उसने कहा सूर्य के प्रकाश में, जैसे कि आम धारणा है सूर्य के प्रकाश में। आचार्य ने कहा अच्छा जब सूर्य नहीं होते तब भी तुम देखते हो जानते हो कुछ चीज, उस समय किसके प्रकाश में जानते हो? शिष्य ने कहा चंद्रमा के प्रकाश में, शायद अंधेरी रात होगी तो चंद्रमा होगा, चंद्रमा के प्रकाश में। आचार्य ने कहा जिस समय चंद्रमा भी नहीं होता, ना सूर्य है ना चंद्रमा है, तब भी तुमको कोई ना कोई ज्ञान होता है, किसके प्रकाश में? उसने कहा तारे, तारों का प्रकाश है, कोई कोई ज्यादा तेज तारा होता है उल्का पिंड जैसा। आचार्य ने कहा जब तारे भी नहीं होते तब तुम किसके प्रकाश में जानते हो? शिष्य ने कहा विद्युत के, यह जो बिजली चमकती है कभी कभी, तो वो बिजली सूर्य भी नहीं चांद भी नहीं तारा भी नहीं, लेकिन विद्युत चमकती है तो सबका सब प्रकाशित हो जाता है, उसके प्रकाश में जान। आचार्य ने कहा विद्युत भी चमक नहीं रही तब भी तुम जानते हो, अब किसके प्रकाश में जानते हो? तब उसने कहा सर्दी लग रही थी और सर्दी से बचाव के लिए हमने अग्नि जला लिया था, उस अग्नि के प्रकाश से हमने जाना, अग्नि के प्रकाश से। आचार्य ने आगे कहा जब अग्नि का भी प्रकाश नहीं होता, ये बाहर के कोई प्रकाश नहीं होते, सूर्य चंद्रमा तारे विद्युत अग्नि कोई भी नहीं होता, उस समय भी तुम कुछ ना कुछ तो जानते हो ना। अभी मैं सोया नहीं हूं, अभी मैं जग रहा हूं, नींद नहीं आ रही, अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, बाहर की कोई चीज नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन आपको ये पता हो रहा है ना कि अभी हमको नींद नहीं आई, प्यास लग रही है, प्यास लग रही, ये जान रहे हो ना आप? कैसे जाना, किसके प्रकाश में? जिसके प्रकाश में ये सब जानते हो वही आपके आत्मस्वरूप का प्रकाश है। बस शर्ते सावधान रहना, क्योंकि जिसके प्रकाश से ये सब प्रकाशित हो रहा है उसको कोई और प्रकाशित नहीं कर सकता। अब आप कहो जो वह अपना स्वरूप है स्वतः प्रकाश है, जो अपना आत्मा है बिल्कुल स्वतः प्रकाश है, उसको किसी दूसरे की रोशनी की जरूरत नहीं, हम कहें उसको किसके प्रकाश में जानेंगे? तो आप समझना कि अभी ठीक से समझे नहीं, उसकी भाषा से उसी के प्रकाश में सारा जगत दिखाई पड़ता है। अरे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य निकले कि नहीं निकले, उदय हुआ कि नहीं हुआ, कैसे जाना? बोले जब मैं हूं तब ना, मैंने देखा तब ना, तो सूर्य परा प्रकाश है, मेरी सत्ता होने के बाद किसी की भी अहम की सत्ता होने के उपरांत सूर्य की सत्ता का बोध होगा, चाहे मैं चाहे कोई अन्य चाहे कोई देवता आदि, अहम की सत्ता होगी तब सूर्य की सत्ता भासित होगी। तो कैसे जाने, बोले उसी बात को आगे की ऋचा कहती है, किम भाति विभाति वा, वो प्रकाशित होता है अच्छी तरह से प्रकाशित होता है या नहीं, आत्र उत्तरम इदम भाति चा विभाति चा इति कथम। आत्र अब यहाँ पर इसका उत्तर देते, वो प्रकाशित होता है कि नहीं प्रकाशित होता, प्रकाशित होता है तो ठीक ठीक प्रकाशित होता है कि नहीं, इस बात का अब उत्तर दे रही श्रुति भगवती स्वयं। कैसे दे रही है, मंत्र पढ़ते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम्, नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्निः, तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम्, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। मंत्र सभी को याद है, तो ना तत्र सूर्यो भांति, जो अपना आत्म स्वरूप है, देखना इस सिद्धांत को मैंने पहले बताया, इसलिए ये तत्र माने वह अपना आत्म स्वरूप, अहम अहम जो मेरा अपनी सत्ता है मैं, वहां सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, सूर्य बाहर के जगत को प्रकाशित करेगा, भीतर के चीज को आपकी अंतरात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं कर, ना तत्र सूर्यो भांति, तो ना चंद्र, चंद्रमा भी अंतरात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता, ना तारकम, तारे भी आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते, अचानक बिजली चमकी, कहते ना इमा विद्युतो, यह जो बिजली है जो तड़क रही है गर्जना के साथ में प्रकाश हुआ चकाचौन, यह विद्युत भी आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकती। जब सूर्य चंद्रमा तारे और विद्युत भी प्रकाशित नहीं कर सकते, तो कुतः अयम अग्नि, ये जो सामने जरा सी अग्नि जल रही थी, थोड़ी सी काष्ठ आदि डाला था लकड़ी, ये कहाँ से आत्मा को प्रकाशित कर पाएगी, इसकी क्या औकात, क्यों, ताम एव भांतम अनुभाति सर्वम, ताम एव, यह जब अपना आत्म स्वरूप होता है, आप हैं, आप चेतन हैं, तभी यहाँ पर कई बार जब पढ़ते हैं ना तो त्वमेव पढ़ते हैं, है ना, त्वमेव पढ़ते हैं ना, कौन कौन, अब ठीक कर लिया, अभी भी कहीं कहीं जो गलती कर देते, त्वमेव नहीं हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उसकी आदत पड़ी हुई है, तो ये जब मंत्र पढ़ते हैं तो त्वमेव भाति, वो गड़बड़ हो जाता है ना, गलती हो जाती है, तमेव, उसके प्रकाश में ही, तम एव, उस आत्मा के प्रकाशित होने पर, भांतम, वो आत्मा के होने पर ही सारा कुछ प्रकाशित होता है, सारा कुछ जितना कुछ भी है सब कुछ उसी आत्मा के होने पर ही, मैं हूँ तो सूर्य को देखता हूँ, मैं हूँ तो चंद्रमा तारे विद्युत को देखा, मैं हूँ तो जंगल को देखा, पशु को देखा, सबकी सत्ता किसके ऊपर है, मेरे होने पर, मेरे होने पर, अरे और कुछ नहीं, अपनी आत्मा के तस्य भाषा, अपनी आत्मा के ही चेतना के प्रकाश में ही सर्वम इदम, ये सारा का सारा जगत प्रकाशित होता है, हा? तो अपनी आत्मा को बाहर की वस्तुओं से प्रकाशित नहीं किया जा सकता, वो अपनी सत्ता है, अपना होना है, कल जैसे इस सिद्धांत में हम लोगों ने लिया था ना, याद होगा कि अविद्या के मिटने पर कुछ और करना होगा कि नहीं, है ना, कोई और प्रमाण प्रमेय का व्यवहार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जैसे बाह्य जगत में होता है, तो ऐसा जैसे अभी इस समय अंधकार चला गया, अंधकार चला गया तो ये हमारी जो नेत्र की शक्ति है, जैसे तुम्हारे पास गई तो तुम बन गए प्रमेय, नेत्र मेरा बन गया प्रमाण, नेत्र प्रमाण बन गया, मैं बन गया परमात्मा प्रमाता, तब बीच के बीच में देखा, हाँ इन्होंने ठीक से समझा, झटित एक झट में ही जब हमारा नेत्र इधर गया तो तुम प्रमेय बन गए मेरे लिए, उधर गया तो मेरे लिए प्रमेय वो बन गए, मैं प्रमाता बन गया, ऐसे प्रति क्षण व्यवहार होता रहता है, क्षण क्षण निमिष निमिष में व्यवहार होता रहता है, जो अपना आत्मस्वरूप है। तो यहाँ पर जैसे प्रकाश हुआ, अंधकार मिट गया, उसके बाद भी प्रमाता प्रमेय प्रमाण का व्यवहार होगा। हमारा नेत्र इधर गया, अब बस के बन गई बस, तो प्रमेय मैं इसको जान गया एक कटोरी है। तो क्या ऐसे आत्मा में भी प्रमाता प्रमेय प्रमाण का व्यवहार करना पड़ेगा अविद्या के मिटने पर? तो कहते हैं नहीं, वहाँ पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो स्वतः प्रकाश है, परतः प्रकाश नहीं। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। देखो जैसे एक दृष्टांत हम लोग कई बार देते हैं ना, वो दृष्टांत शास्त्र में कहा त्वम दशमो असि, तुम ही दसवां बालक हो, ये दृष्टांत सबने सुना है। तो जैसे अविद्या मिटी, अविद्या मिटी तो उसको बोध हो गया कि हाँ क्या हूँ मैं ही वह दसवां हूँ, बोध हो गया। आचार्य ने बताया कि नहीं नहीं, कोई गायब नहीं है, तुम ही दसवें आदमी हो, उसको बोध हुआ। अब वहाँ है कि उसकी बुद्धि ने कोई व्यापार किया कि नहीं, बुद्धि ने कोई काम किया कि नहीं। आचार्य ने कहा तुम ही दसवें हो, तो बुद्धि ने कुछ सोचा कि नहीं सोचा, बुद्धि ने कोई चिंतन किया कि नहीं, श्रवण किया उस बात का। आचार्य ने कहा तुम दसवें असि, तो कान ने सुना, मन ने उसको समझा, बुद्धि ने उसका विश्लेषण किया, तभी तो ना। तो वहाँ पर प्रमाता प्रमेय प्रमाण का व्यवहार हुआ। जैसे कई बार देखो हम लोग दृष्टांत क्या देते हैं, चश्मा। अभी व्यवहारिक दृष्टांत है, उपनिषद में थोड़ा सा और अलग से हमने कहा चश्मा लगा के हम भूल गए और चश्मा लगा के हम चश्मा ढूंढने लगे, ठीक है ना, ये समझाया जाता है अविद्या। और जब चश्मा लगा के चश्मा ढूंढ रहे हैं, अचानक किसी ने बताया कि चश्मा तो आपकी आँख पर लगा है, तो जैसे बताया चश्मा की प्राप्ति हो गई। चश्मा खोया ही नहीं था, यहाँ पर कहते हैं प्राप्तस्य प्राप्ति, इसके लिए दृष्टांत है। जो वस्तु पहले से प्राप्त है, अज्ञान के कारण खोई हुई सी लग रही थी, उसकी प्राप्ति हो गई। लेकिन जैसे कहा किसी ने चश्मा तो आपकी आँख पे लगा है, तो एक बार हाथ जाके हाँ है तो सही। अब जिसका अनुभव होगा वो जानता है। जैसे कहा कि चश्मा तो आपके हाथ में, कड़ा तो आपके हाथ में है, कहाँ खोज रहे हो, तो एक बार कड़ा यूं देखेगा। तो प्रमाता प्रमेय प्रमाण का व्यवहार हुआ बिल्कुल। उस वो बहुत सूक्ष्म यहाँ प्रश्न है। तो वहाँ पर एक बार हमने कहा हाँ है बिल्कुल है। जैसे कहा तुम दसवें आदमी हो, उसने बुद्धि से विश्लेषण किया, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। उपलब्धि नहीं कर रहा है, जो प्राप्त है उसी का, लेकिन जो प्राप्त है उसमें जानने की क्रिया हो रही है, हाँ उसमें विचार कर रहा है। गुरु जी ने सही कहा कि मैं ही दसवां, मैं ही दसवां। तो हाँ एक बुद्धि का एक व्यवहार हुआ, हाँ विधि क्रिया हुई। यहाँ आत्मा में उसकी कोई जरूरत नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपने आत्म के प्रकाश से ही यह बुद्धि प्रकाशित हो रही। वो बुद्धि का भी ही प्रकाशक है ना, वो मन का भी प्रकाशक है ना, बुद्धि और मन को भी चेतना देने वाला वही है ना। तो कोई भी कार्य अपने कारण को कभी जान नहीं सकता, ये सिद्धांत कई बार है ना, उस तरह का कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये अपना, हाँ ये अपना आत्मस्वरूप है। इसीलिए श्रुति भगवती दो बार कह रही है अपने तमेव भांतम, अपने होने पर ही, अपने प्रकाशित होने पर ही ये सारा कुछ आप जानते हो, फिर अपने स्वरूप के प्रकाश से ही, तस्य भाषा अपने स्वरूप के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। हमने कहा सूर्य की सत्ता में, सूर्य के होने की सत्ता में प्रमाण कौन, अहम, अहम है। अब हम नहीं देख रहे हैं, दूसरा देख रहा है, वो उसका अहम है, तीसरे का, चौथे का, दसवें का, देवता का, असुर का, लेकिन सूर्य की सत्ता में प्रमाण कौन, अहम। किसी ने तो देखा, किसी ने तो देखा, चंद्रमा की सत्ता होने में अहम का प्रमाण है। तो उसी के होने पर ये दिखाई पड़ता है सब कुछ। भाष्य देखते हैं, हाँ ठीक सरल भाषा में उस अपना जो आत्मा है वह अनुभव का विषय है, वह ऐसे प्रकाशित नहीं होता जैसे बाहर की कोई चीज़ हम टॉर्च से देखें। वह सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र ये सब जितने हैं वो बाह्य वस्तु को घटपट को प्रकाशित कर सकते हैं, अपनी आत्मा तो सबका मूल है, वह स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश है, उसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं। कल हमने कहा था ना लालटेन लेकर सूर्य को देखने जावे तो आदमी कहेगा ना समझ है, सूर्य उदित होंगे तो लालटेन की जरूरत थोड़े पड़ेगी, तो अपना स्वरूप ऐसा है। भाषा देख लेते न तत्र तस्मिन स्वात्मभूते ब्रह्मणि सर्व अवभासको अपि सूर्यो भाति तद ब्रह्म न प्रकाशयत इत्यर्था। ए ना को बाद में लाएंगे। तत्र तस्मिन मंत्र में तत्र है ना, तत्र माने तस्मिन, उस किस में स्वात्मभूते जो अपना आत्मस्वरूप है, वो आत्मा कोई और नहीं है, ब्रह्मणी वही ब्रह्म है। यहाँ पर बिल्कुल लगातार देखना, जो यहाँ पर जैसे तत्वमसी की बात आती है ना, जीव और ईश्वर में एकत्व की बात लेकर के दो शब्द तस्मिन स्वात्मभूते, अपने उसी आत्मा में ही, और आत्मा कैसा, आत्मस्वरूप ब्रह्म में ही, जो सर्व अवभाषक सारे जगत का प्रकाशक है, सबको प्रकाशित करते हुए जो है सूर्यो, अब ना यहाँ पे लाओ सूर्यो न भाति, सबका प्रकाशक होने के कारण सूर्य अपनी आत्मा को प्रकाशित नहीं करता, सूर्य अपने आत्मस्वरूप को प्रकाशित नहीं करता। क्यों? क्योंकि अपना आत्मा ही सबका प्रकाशक है, अपना आत्मा ही ब्रह्म है, वह स्वतः प्रकाश है, वो जैसे मणि है, उसको किसी ईंधन की जरूरत नहीं है, लालटेन को ईंधन की जरूरत है, उसी प्रकार से अपना होने पर, अपनी आत्मा के होने पर, इस ब्रह्म स्वरूप के होने पर, अब जैसे हमने कहा ना कि अहम के होने पर, तो उसमें एक शब्द हो जाएगा कि अहम तो मेरा है ना, मैं मर गया, दूसरा तो जिंदा है, तीसरा तो जिंदा है, तो हमने कहा जो भी सूर्य की सत्ता को देखेगा वो अहम ही होगा। अब उसी को कह दिया स्वात्मभूते ब्रह्मणी, हाँ ब्रह्मणी, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है, वो एक तत्व है, तो चाहे पशु का अहम हो चाहे देवता का अहम हो, उस अहम के अपने स्वरूप के होने पर ही आत्मा प्रकाशित होता है। सूर्यः न भाति, सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। ताद ब्रह्म न प्रकाशयत इत्यर्थः, हाँ अगला देखो तथा न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अस्मद गोचरो अग्नि, तथा और उसी प्रकार से अब सबको लगा लो, न चंद्र तारकम, चंद्रमा भी अपनी आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते, फिर तारकम तारे भी अपनी आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते, ना इमा विद्युतो ये विद्युत जो बिजली चमक रही ये भी अपनी आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते। तो सामने जो अग्नि को जला के बैठा था कि सर्दी ना लगे, तो ऋषि कहते हैं कुतः अयम अस्मद गोचर, ये जो सामने अग्नि दिखाई पड़ रही है ये अग्नि क्या प्रकाशित करेगी, जब सारे जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य नहीं प्रकाशित कर सकता, क्योंकि सूर्य भी अपनी आत्मा के प्रकाशित होने पर ही प्रकाशित होता है, तो फिर और ये सब क्या प्रकाशित करें। किम बहुना यद इदम आदित्यादिकम सर्वम भाति तत् तमेव परमेश्वरम भान्तम दीप्यमानम अनुभाति अनुदीप्यते। करें किम बहुना, और क्या कहा जाए, और क्या कहा जाए, और क्या बताएं, सार यही यद इदम, यह जितना कुछ कहाँ से, आदित्य आदिकम सूर्य से लेकर के जितना भी कुछ सर्वम भाति दिखाई पड़ रहा है आपको, जो भी दिखाई पड़ रहा है, एक बल्ब दो बल्ब दस ये बिजली वो तारा जो भी दिखाई पड़ रहा है सर्वम भाति, तत् तमेव परमेश्वरम, उसी आत्मा स्वरूप परमेश्वर के भांतम प्रकाशित होने पर जब वो दीप्यमान होता है तभी ये सब का सब दिखाई पड़ता है। हाँ, अरे हजार जुगनू चमक रहे हैं, किसने जाना? हजार बल्ब जल रहे हैं, जाना किसने? अहम ने जाना ना, मेरे होने पर सब पता लगा। अब चाहे मेरा अहम हो, चाहे बिजली वाले का हो, चाहे बाजा वाले का हो, है तो अहम ही ना। वो जिंदा है तभी तो देख रहा है कि इतने बल्ब प्रकाशित हो रहे हैं, सब का सब उसी के होने पर, वह अपना आत्मा के होने पर। दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत देके समझाते। यथा जल उल्मुख आदि अग्नि संयोगाद अग्निम दहंतम अनुदहति न स्वतः तदवत तस्यैव भासा दीप्त्या सर्वम इदम सूर्यादि विभाति। करें यथा जैसे, अब दृष्टांत दिया। दृष्टांत क्या दिया कि जल उल्मुख आदि, पानी है, पानी ने किसी को जला दिया। उल्मुख, उल्मुख माने कहते हैं हम लोग लुकाठी, लुकाठी समझते हैं कि उल्मुख समझते हैं, जैसे उल्का पिंड जलता हुआ कोई ग्रह गिरा तो कहते हैं उल्का पिंड। अब हम लोग गांव में लुकाठी बोलते थे, वो लिया ओ, मसाल, मसाल तो समझे कि नहीं? नहीं समझे। पहले के ज़माने में बारात वगैरह में कैसे प्रकाश करते थे, जब वो गैस वैस नहीं था तो लकड़ी लेते थे, वो लकड़ी के ऊपर ढेर सारा वो लपेट देते थे कपड़ा वपड़ा, और उसको तेल में खूब डुबो देते थे, उसको जलाते थे, तो उसका नाम क्या पड़ता था? मसाल, उर्दू शब्द है मसाल, हमारे यहाँ का हिंदी संस्कृत का शब्द नहीं, उर्दू शब्द है ना। हाँ, लुकई, लुकाठी, यहाँ पर उसी कह रहे हैं उल्मुख, उल्मुख, और कारिकाकार उसको कहेंगे अलाप। उसमें लत्ता लगाया ना, ढेर सारा जो है कपड़े लगा दिया, फिर उसको जलाया तो ऐसे दिखाया, और उसको कभी कभी यूँ घुमा दिया तो गोल गोल सा दिखने लगता है, तो वो उसमें जो जलाने की शक्ति है, जैसे पानी ने जलाया किसी को, या उस लकड़ी का उल्मुख, उस लकड़ी ने किसी को जलाया, वो कैसे? अग्नि संयोगात, अग्नि के संयोग के कारण। कोई कहता है पानी ने जलाया तो बात पानी ने नहीं जलाया, बल्कि पानी का अग्नि से संयोग हो गया था, जिसके कारण पानी गर्म हो गया, तो हमने हाथ डाला तो मेरा हाथ जल गया। तो जलाया किसने हाथ? कहते हैं पानी ने जलाया, लेकिन असल में जलाने का काम किसने किया? अग्नि ने। हाँ, लकड़ी जब छू लिया, जल गया हाथ, जल गया हाथ, हमने कहा लकड़ी से जल गए, बोले लकड़ी का काम जलाना नहीं है, जलाए होंगे कैसे? उसमें अग्नि थी, वो अंगार हो गया था, उसके बगैर ये हो। तो उसी प्रकार से जैसे जल और काष्ठ स्वतः वो जलाता नहीं है किसी न किसी के संयोग के कारण, उसी प्रकार से यह जो अपना आत्मस्वरूप है उसी के प्रकाश से ये सब काम करते हैं। इनमें सब में कोई, ये सब स्वतः प्रकाश नहीं, सीधा सीधा जैसे जल में वह जलाने का गुण नहीं है, ऐसे ये जितने दिखाई पड़ रहे हैं ये सब स्वतः प्रकाश नहीं है, ये सब परतः प्रकाश हैं, किसी के होने पर ये प्रकाशित होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, विद्युत, अग्नि इत्यादि सब जड़ चेतन पूरा का पूरा, केवल अपना एक आत्मा ही स्वतः प्रकाश है। हाँ, इसी बात को करें, तस्यैव भासा दीप्त्या सर्वम इदम सूर्याद विभाति। तस्य एव भासा, जब अपना स्वरूप होता है दीप्त्या, जब वो प्रकाशित होता है तो सर्वम इदम सूर्यादि, ये सूर्य आदि जितना कुछ है उसी के प्रकाश में प्रकाशित होता है, अपनी आत्मा के प्रकाश से सब प्रकाशित है। यत एव तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च, यहाँ पर एक तरीके से इसका जो है वो उपसंहार कर रहे हैं। यत एव, क्योंकि ऐसा है, इस प्रकार से होने पर तदेव ब्रह्म, वह जो ब्रह्म है भाति च प्रकाशित होता है, विभाति च बहुत अच्छी तरह से अनुभव में आता है। दोनों बातें हैं। अगर कोई समझना चाहे तो अपना आत्मा प्रकाशित होता है, बहुत अच्छी तरह से अनुभव में आता है, बिल्कुल अच्छी तरह से अनुभव आता है। अब आगे इस पूरे प्रसंग का निष्कर्ष निकालते हैं। ये पंक्ति एक तरीके से सिद्धांत रूप में है, ये पंक्ति सिद्धांत रूप में है। कार्यगतेन विविधेन भाषा तस्य ब्रह्मणो भारूपत्वम सतो अवगम्यते, ये सिद्धांत रूप में है। इसके बाद इसका आगे थोड़ा सा विस्तार करें। कार्यगतेन विविधेन, जितनी वस्तुएं कार्य रूप में पैदा होती हैं, नाम रूप जिसकी उत्पत्ति हुई वो सब कार्य है, जो जो पैदा हुआ वो सब कार्य है ना, जो जो उत्पत्ति हुई, जिसका जिसकी उत्पत्ति हुई वो सब कार्य, उसका एक कोई ना कोई कारण। विविधेन, पशु है, देवता है, दैत्य है, पेड़ है, घर है, ईंट पत्थर है, विविधेन माने नाना नाम रूप, जो भी उत्पन्न होता है सब का सब। अब इस सिद्धांत को ले जाओ तो अगर कोई देवता का जन्म हुआ तो वो भी कार्य की श्रेणी में आएगा। हम भी अगर यह शरीर को अपना मानता हूँ, शरीर ही मैं हूँ, तो शरीर कार्य है, शरीर कार्य उत्पन्न हुआ है। तो जो भी वस्तु उत्पन्न होती है कार्य गतेन विविधेन, जिस जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है विविध प्रकार से, वो सब का सब भाषा तस्य ब्रह्मणा, उसी ब्रह्म के प्रकाश से, उसी आत्मा के प्रकाश से ही भारूपत्वम स्वतः अवगम्यते, वो फिर उसी के प्रकाश से वो प्रकाशमय दिखाई पड़ता है, वो चेतनमय दिखाई पड़ता है। अब समझिए इसको, जैसे कह दें कि वो बिल्ली दौड़ रही है, बिल्ली दौड़ रही तो बिल्ली कौन सी हो गई, शरीर उसका कार्य है, उसका शरीर कार्य हुआ, उत्पन्न हुआ। तो जो कार्य बन के उत्पन्न हुआ वो जड़ है, किसकी शक्ति से दौड़ रही है, जिसकी शक्ति से वो दौड़ रही है वह आत्मा है, यही ना। वह कबूतर देख रहा है तो कबूतर का शरीर क्या हो गया, कार्य है, नाम रूप है, वो जड़ हो गया। जिसकी शक्ति से देख रहा है वो कौन हो गया, तस्य ब्रह्मण भारूपत्वम, उसी आत्मा के प्रकाश में वो देख रहा है। यही बात आपको बार बार समझना है। हाँ, फिर आगे देखो, अब इसको व्यतिरेक करते हैं। ना ही स्वतो अविद्यमानम भासमान भासनम अन्यस्य कर्तुम शक्यम, ना ही स्वतो अविद्यमान, जिसके अपने भीतर प्रकाश नहीं, अविद्यमानम ना ही, जिसके अपने भीतर ही भासनम अविद्यमानम, प्रकाश की ही शक्ति नहीं है, जो स्वयं जड़ है, जो स्वयं जड़ है, अन्यस्य कर्तुम न शक्यम, वो किसी और को प्रकाशित कैसे करेगा। यानी जो चीज जड़ है, जड़ वस्तु किसी और को प्रकाशित कैसे करेगा। या कह दो कि या कुर्सी है तो कुर्सी मेज को कैसे प्रकाशित कर सकती, कुर्सी भी जड़ है और मेज भी जड़ है, यही ना। तो जड़ वस्तु जड़ को कैसे प्रकाशित करेगी, और जो जो चीज उत्पन्न हुई वो सब कैसी हो गई, जड़ हो गई, कार्य है। तो जो उत्पन्न हुआ कार्य है, नाम रूप वाला है, वो जड़ है, तो उसमें अपना प्रकाश होता नहीं, तो वो दूसरे को कैसे प्रकाशित करेगा। ये शरीर भी उत्पन्न हुआ तो शरीर भी जड़ है, इसमें ये अपना इसका प्रकाश नहीं है, तो ये किसी को प्रकाशित कैसे कर सकता है। और जो जो कार्य के रूप में उत्पन्न हुआ उसमें ऐसा लगता है कि किसी को जानता है, किसी को देखता है, वो उसी के प्रकाश में देखता है, उसी के प्रकाश में देख रहा है। फिर से दृष्टांत देते हैं, देखो अब इसको अपना प्रसिद्ध दृष्टांत घड़े के लिया है ना। घट घटादीनाम अन्य अवभासकत्व आदर्शनात् भाषण रूपाणाम च आदित्यानाम तद दर्शनात्। हाँ, देखो घटादीनाम, हमने वही मेज को कुर्सी को कहा, कुर्सी जड़ है तो मेज भी जड़ है, तो कुर्सी मेज को जानती नहीं, मेज कुर्सी को भी नहीं जानती, तो घटादीनाम ऐसे घट आदि, घड़ा कपड़े को नहीं जानता, कपड़ा घड़े को नहीं जानता, जितनी भी चीज अन्य अवभासकत्व आदर्शनात् घट आदि किसी और को प्रकाशित करें ये कभी दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, अगर घट कभी किसी को प्रकाशित भी करता है तो कैसे? तो फिर याद करो, वही एक दिन दृष्टांत हमने दिया था कि घड़े में 10 छेद कर दिया और बीच में एक जलता हुआ दीपक रख दिया, है ना, तो उसके अंदर से रोशनी निकलेगी तो दूसरे को भी वो प्रकाश करेगा, यही कहते हैं ना। तो घट से अगर प्रकाशित हो रहा है कोई चीज तो प्रकाश घट नहीं है, घट नहीं दे रहा, बल्कि घट के भीतर बैठा हुआ कोई दीपक दे रहा है। घटादि नाम अन्य अवभासकत्व अदर्शनात्, बिल्कुल किसी और को प्रकाशित नहीं कर सकता घट आदि ये जितनी भी चीजें हैं। अरे अच्छा, भीतर आदमी जो है जिंदा है तो सब कुछ देख रहा है सुन रहा है, मर जावे तो फिर उसको हाथ से छुआओ, चलो हाथ मिलाएं, कैसे जानेगा ठंडा कि गर्म? मरे हुए आदमी को सर्दी लगती है कि नहीं? मर गया उसको ठंडी लगती होगी कि नहीं? क्यों? एक कफन उसको उड़ा दिया बिल्कुल सस्ता वाला, 15-20-25-50 रुपये, हाँ बताओ, और सर्दी है तो भी बर्फ में रख दिया। सर्दी में अगर कोई महात्मा जी का जो है ब्रह्मलीन हो गए, शरीर छूटा, तब भी कहेंगे कल समाधि देंगे, तो आज कैसे, रात भर कैसे? बोले चारों तरफ से बर्फ रखो और बर्फ के बीच में बिठा दो, क्योंकि ये जो शरीर था ये शरीर जड़ है, तो इस शरीर में ना एक खुद प्रकाशित कर सकता है ना किसी अन्य को प्रकाशित कर सकता है। क्यों? ये शरीर कार्य है, नाम रूप है, जड़ है। अगर ये शरीर किसी को देखता है तो उस आत्मदेव के प्रकाश से ही देख रहा है। घटादि नाम अन्य अवभासकत्व अदर्शनात्, बिल्कुल किसी को प्रकाशित नहीं कर सकता। भाषण रूपाणाम च आदित्यानाम तदर्शनात्, अगर ये इसमें से कोई जो है प्रकाश निकलता है तो समझ लो कि उसी आत्मा के प्रकाश के कारण। जैसे इस जगत में आदित्यानाम, जब भी हम कहीं पर देखते हैं तो सूर्य आदि का किसी न किसी का प्रकाश होगा। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् आचार्य श्री शंकर भगवता कृतौ काटकोपनिषद भाष्ये द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली भाष्यम समाप्तम। यहाँ पर द्वितीय वल्ली पूर्ण होती है। अब इसके बाद इस कठोपनिषद का जो अंतिम प्रसंग है, अंतिम वल्ली, दूसरे अध्याय की तृतीय वल्ली, इसका प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा एक पंक्ति कुछ देख लेते। तूल अवधारणेन एव मूल अवधारणम वृक्षस्य क्रियते लोके यथा एव संसार कार्य वृक्ष अवधारणेन तन्मूलस्य ब्रह्मणा स्वरूप अवधिधारयी सेयम षष्ठी वल्ली आरभ्यते। तूल अवधारणेन एव मूल अवधारणम, एक देखो कोई हमको पेड़ दिखाई पड़ा तो उस पेड़ की हमने डाल देखा, उसकी पत्तियों को देखा, उसके फूल का मिलान किया, तो उसके फूल, उसके फल, वो पेड़ की डाल, उसके सब चीज़ों को विचार करते करते अगर हम देखें तो हम समझ जाएंगे इस पेड़ में बीज किसका था। बीज दिखाई नहीं पड़ रहा है, जब पेड़ दिख रहा है तो उस समय बीज नहीं दिख रहा है कि दिख रहा है? हाँ, वो जब पेड़ आपको दिख रहा है तो उस समय तो बीज नष्ट हो गया उसका, जो बोया था, अब जो फल लगेगा तो अलग है, लेकिन जो बीज पहले बोया गया था वो सड़ गया, उसमें से अंकुर निकला, अब उसमें तना निकल आया, तो अब हमको बीज को समझना है कि वह बीज किसका था, किस चीज का बीज था। तो हम कैसे उसका अवधारण करेंगे? उसकी डाल को देखेंगे, उसकी पत्ती को देखेंगे, यही ना, उसके फूल को देखेंगे, और उसके फूल को देख के हम अनुमान करेंगे कि इसका बीज ऐसे ही रहा हो। इसका नाम है तूल अवधारणेन एव मूल अवधारणम। तूल अवधारणे शाखाओं का चिंतन करते करते उसकी जड़ का, उसके मूल का हम चिंतन कर लेते हैं, समझ जाते हैं। बात देखो, थोड़ा सा एक पंक्ति हम पढ़ते हैं भाई। सालमल्यादि तूल दर्शनेन अदृष्टम अपि वृक्षमूलम यथा अस्ति इति उदाह्यते तद्वद् दृष्टस्य ब्रह्मणो अवधारणाय प्रक्रमते इत्याह। हमारे लान में जो है एक घास बहुत उगती है, मोथा, भादा। भादा बोलते हैं कि मोथा, क्या बोलते हैं चढ़रा में, मोथा या भादा? भादा बोलते हैं ना। इसका बीज कैसे होता है? अगर इसकी पत्तियां दिख रही हैं तो हम समझ लेते हैं कि इसका बीज अंदर होगा। कितनी गहरी जड़ होगी उसकी? अब देखो, सबका जड़ मूल। अब दूसरी बात समझना, जैसे पेड़ को देख करके हम समझ लेते हैं कि इसकी जड़ कितनी होगी, कहां पर होगी। नहीं समझ आ रहा? पपीते का पेड़ देखा, डाल का, उसके पपीते की पत्तियों को देखा, हम कल्पना कर लेते हैं कि इसकी जड़ कितनी गई होगी, ठीक है ना। हम आम का पेड़ देखे, ये आम की पत्ती है, आम की डाली है, तो इसकी जड़ और ज़्यादा गहरी गई होगी कि नहीं। पपीते से उसकी गहरी जड़ थोड़ा ज़्यादा होगी। समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ आ रहा? अरे, पेड़ को शाखा आदि का देखते हुए आप उसकी जड़ कितनी गई होगी इसका भी अवधारण कर सकते हो, बिल्कुल समझ सकते हो। और कई पेड़ ऐसे होते हैं जिसके सबके हजारों जड़ें होती हैं, लाखों की संख्या में, पतली पतली पतली पतली पतली, बीच में एक उसकी खास जड़ होती है। पेड़ के बीच में नीचे की तरफ सीधी एक खास जड़ होती है, जो ये हमारे लोग जो है उसका क्या करते हैं, बोनसाइन करते हैं ना, गमले में लगाने वाला, उसके वो बीच वाली जड़ को काट देते हैं बस। और जो हजारों लाखों पतली पतली शाखाएं और ज्यों का त्यों रहती है, वो गमले में से, खेत में से निकाला, बीच वाली जड़ को काट दिया, उसमें थोड़ा सा लगा दिया चूना ऊना जिससे जो है कुछ और न लगे, और हजारों जड़ें हैं उसकी, और उसको गमले में रख दिया, तो बीच वाली जड़ कट गई, तो अब उतना बड़ा नहीं होता। गमले में ही हम उसमें संतरा उगा सकते हैं, गमले में आम लगा सकते हैं, गमले में आप बरगद और पीपल लगा सकते हो। देखा है गमले में बरगद? नहीं देखा? कहाँ देखा है? गमले में बरगद देखा है? नहीं देखा? और गमले में जो बरगद और पीपल लगा होता है, जब हम यहाँ हरिद्वार ले गए गमला, तो उसकी कोई कदर नहीं होती थी। हम यहाँ से ट्रक में लाद के ले गए थे, एक बरगद, एक पीपल और एक ये पाकर, सब गमले में, गौराबाग में था, वहाँ से ले गए थे, तो ऐसे पड़ा रहता था। तो एक कोई वहाँ पर बगीचे वाला आया जो फूल पौधे बेचता है, पेड़ पौधे, जब वो आया तो उसने उसको ऐसे गिरा हुआ लुढ़का हुआ देखा, तो उसने कहा, स्वामी जी इसको देख के लगता है कि करीब 7-8 साल पुराना पेड़ होगा। हमने कहा, हाँ ये लखनऊ में लगा था, हम उठा लाए वहाँ से। तो बोले, इसको ध्यान रखो। हमने कहा, अगर तुम्हारे यहाँ ये बेचने का हो तो कितने में बिकेगा? तो आज के जो है 15 साल पहले हो। उसने कहा, स्वामी जी हमारे यहाँ तो जितने साल का पेड़ होता है उतने 100 रुपये में हम लोग देते हैं, करीब इस समय इस पेड़ की कीमत 1000 रुपये, ऐसे बोला उसने, छोटा सा गमले का पेड़। उसके बाद फिर उसकी बड़ी सेवा, वो विनोद था एक लड़का, वहाँ पर खूब सेवा करने लगा, रोज़ फिर गमला ठीक कर रहा, पानी डोरी डाल। अभी वो बरगद का पेड़ है, ध्यान दिया कि नहीं? अभी हरिद्वार में बरगद का पेड़, पाकर का पेड़, अब उसका हो गया कितने साल, करीब 25 साल हो रहा है, अभी भी है वो। तो अब एक बरगद का पेड़ इतना बड़ा होता है कि उसकी शाखाएं जो है तमाम तरफ फैल सकती हैं, लेकिन अब वो गमले में लगा हुआ है। क्यों? तो हमने समझ लिया कि ये जो बरगद का पेड़ गमले में है, तो इसकी शाखा है बरगद का, पत्ते हैं बरगद का, सब कुछ दिख रहा है बरगद का, है गमले में, इसका मतलब इसकी मुख्य जड़ कटी हुई है। यही ना बोनसाइन किया। तो मूल तूल अवधारणेन एव मूल अवधारणम, शाखा पत्ती आदि को समझने से उसकी जड़ को भी आप समझ सकते हो। किसकी? वृक्षस्य क्रियते लोके, जैसे इस लोक में पेड़ के बारे में, वृक्ष के बारे में आप समझ सकते हो उसकी डाल शाखा को देख करके। किस पेड़ पर चढ़ना चाहिए पता है? सबसे कमजोर डाल किसकी होती है? स्वामी जी सही बोले, सहजन की बहुत कमजोर होती है, सहजन की, फिर अमरूद की। उतनी नहीं, सहजन है, अमरूद है, जामुन है, ये सब। सहजन की सबसे ज़्यादा कमजोर होती है, उस पर तो फले लगे और ज़्यादा वजन हो गए तो डल टूट के गिर जाती है। हाँ, वो लंबे लंबे फल लग गए ढेर सारे। तो अब कैसे समझा आपने कि इसकी डाल बहुत कमज़ोर होगी, इस पर ना चढ़ो? कैसे समझा? इसकी डाल बहुत कमज़ोर होगी, इस पर मत चढ़ो। और इमली का पेड़ हो, बबुल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो तो है ना, जैसे देखा बोले हाँ इस पर चढ़ सक। इस पर सावन में जब झूला उला डालते थे, किस पेड़ पर? इमली होती नहीं तो कहाँ इमली के बोल दिया, नीम पर डालते थे ज़्यादातर नीम के पेड़ पर, है ना, क्योंकि और पेड़ पर डालेंगे तो जब दो आदमी बैठ गए झूले पे तो टूट के वो डाल गिर जाए। किसका पेड़ मजबूत होगी, कैसे होगा? तो हमने उसके वृक्ष के डाल शाखाओं को देख के उसकी मजबूती का, उसकी जड़ का, उसके बीज का हम निश्चय कर लेते हैं। जैसे दुनिया में यथा ये वो संसार, जैसे यहाँ पर उसी प्रकार से यह संसार पूरा का पूरा जगत कार्य वृक्ष अवधारणे, ये संसार कार्य है, कार्य माने एक दिन उत्पन्न हुआ ये जगत, पेड़ के जैसे है। इस संसार को अगर ठीक ठीक समझ लो तो इसकी जड़ को भी समझ लोगे। संसार ठीक ठीक समझ में आ जाओगे तो इसका जो मूल है, कौन है मूल? तन मूलस्य ब्रह्मणा, इसका मूल ब्रह्म है, उसी से ये सब का सब उत्पन्न हुआ, उसी परमात्मा से सारी सृष्टि पैदा हुई। अगर ये संसार को ठीक ठीक समझ लो, एक एक चीज को, तो आप इसके जड़ को भी, उस ब्रह्म को भी समझ लोगे। क्या पढ़े हो? तस्माद् वा ए तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, किससे आकाश की उत्पत्ति हुई? तस्माद् वा ए तस्माद् आत्मनः आकाश, ऐसे है ना, क्या है मंत्र में? इसी आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ से सृष्टि का क्रम आगे ले जाओ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पतियाँ, औषधियाँ, फिर उससे जो है पांच ज्ञानेंद्रियाँ, पांच कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण, प्राण, और फिर सबका सब जीव, नाम रूप, सबका सब पंचीकरण होकर बनने लगे। शुरुआत कहाँ से हुआ? उस आत्मा से। ए तस्माद् आत्मनः आकाश, उस आत्मा से। तो अगर हम उसी को पकड़े पकड़े विचार करते चले जाएं तो वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे शाखा आदि को पकड़ने से, विचार करने से जड़ का पता लग जाता है, उसी प्रकार से ये संसार रूपी कार्य वृक्ष का चिंतन कर लो तो उस ब्रह्म के स्वरूप का अवधारण हो जाएगा। ब्रह्मणा स्वरूप स्वरूप अवधिधारी से यम, अवधिधारी से यम से षष्ठी वल्ली आरभते, ये छठी वल्ली का आरंभ किया जा रहा है उस परमात्मा के स्वरूप का अवधारण करने के लिए। इसके बाद मंत्र है, मंत्र पढ़ी लेते हैं। ऊर्ध्वमूलो वाक् शाख येषो स्वस्थ सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वैततो। यह जो संसार रूपी यह वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, संसार वृक्ष एक कैसा है, इसकी जड़ ऊपर है, ऊर्ध्व मूलः, इसकी जड़ ऊपर है, अवाक माने नीचे, शाखाएं इसकी नीचे है। यह कैसा वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है। यह अश्वत्थ वृक्ष इसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे। वह जो मूल है, जड़ है, उसी को तदेव शुक्रम, वही शुद्ध है, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है, वही अमृत स्वरूप है। अरे उसी मूल में, उसी जड़ में चौदहों लोक सब कुछ उसमें आश्रित हैं। उस परमात्मा को कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, उसका अतिक्रमण तदु न अत्येति, उसका अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता। एतत् वैतत्, वह जो मूल है इस संसार रूपी कार्य वृक्ष का, जो मूल है उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, वही वह तत्व है जिसको तुमने पूछा था। अभी शायद 15वां अध्याय कभी हमने पढ़ाया था, याद है मेरठ में, नहीं याद है? 15वां अध्याय हमने पढ़ाया था गीता जी का। 15वां अध्याय का पहला श्लोक कौन सा है? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऐसे है ना, इसी मंत्र के एक तरीके से अनुवाद किया भगवान ने। एक इसको हमारे गुरुदेव कहते थे, ये आपका वंशावली बनाओ। वंशावली बनाओगे तो कैसे? वंशावली अगर बनाएंगे तो हम सबसे ऊपर अपना जो गोत्र होगा उनका नाम लिखेंगे। कौन से गोत्र? वशिष्ठ, भारद्वाज या कश्यप, यही ना, सबका गोत्र होगा, वहाँ से चला वंश। फिर उनके जो है दो पुत्र थे, ऐसे बनाना पड़ेगा ना, उनके दो पुत्र थे तो दो शाखाएं हो गई। फिर उनके सबके दो दो हुए तो और शाखाएं हो गई, फिर उनके और शाखाएं हो गई। अपने परिवार का बनाओ अगर कभी, तो शुरुआत में कहोगे एक पड़ बाबा थे। पड़ बाबा की पड़दादा क्या बोलते हैं? हमारे हमारे पिताजी के पिताजी और उनके पिताजी एक थे, एक थे। फिर उनके चार बच्चे हुए, हमारे चार बाबा हुए, एक पड़ बाबा थे, उनके चार बच्चे हुए, चार बाबा हुए तो चार हो गए, है ना। फिर चारों के तीन तीन बच्चे हुए, शाखाएं कैसी बोलता है, अब बढ़ती जा रही ना। फिर उनके सब परिवार बढ़ा तो और कैसे हो गए, बोले सबके दो दो बच्चे हो गए, दो दो कन्याएं हो गई, तो शाखाएं जो बढ़ रही नीचे की तरफ आ रही हैं और मूल कहाँ है? ऊपर। ठीक है ना, समझ आया कि नहीं? इससे ज़्यादा आसान और कुछ नहीं समझने का। हाँ, शाखाएं नीचे बढ़ती जा रहे हैं, बढ़ती जा रहे हैं। और कई बार गांव को अगर पता करो, जो पुराने गांव हैं तो उसमें ये कई आदमी आए होंगे, कोई ना कोई कहीं से एक घर बनाया होगा, फिर उनकी शाखाएं बढ़ती गई, उनकी शाखाएं बढ़ती गई, 25 घर हो गया, 30 घर हो गया, 50 घर हो गया। फिर आपस में लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है, तू मैं भी होता है, बंटवारा भी होता जाता है, सब बढ़ता गया। लेकिन पूरे सब का मूल कौन? बोले एक आए थे यहाँ पर, है ना। तो वैसे ही जो मूल है इस संसार रूपी कार्य वृक्ष का, वह श्रेष्ठ है, वह ब्रह्म है। और ये संसार जो कार्य वृक्ष है, यह जो है नीचे की तरफ है, इसका अवधारण करें। ये थोड़ा सा बढ़िया इस मंत्र है। भाष्यकार इसमें जो है थोड़ा अपने भाव में इस कार्य वृक्ष की जो है टीका करते हैं, बहुत बढ़िया है। और पूरा करीब जो है एक दो पेज के बाद में ही पूर्ण विराम होगा, हम लोग शाम को पढ़ेंगे तो उसका लगभग तुम लोगों के ग्रंथ में एक पेज के बाद पूर्ण विराम होगा, इसके बाद में पूर्ण विराम ही नहीं होगा, एक पेज में तो डेढ़ पेज में तो हैं, तीसरे पेज में पूर्ण विराम है ना, इतना लंबा है, एक ही पंक्ति है पूरी। तो ये है संसार का कार्य वृक्ष है, तो हम लोग शाम को पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते